www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله. دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہاں کا آنا جانا تو عرصہ دراز ہے، آپ کو معلوم ہے. الحمدللہ تعلقات بھی رہے ہیں، جو چونکہ ہم دور رہتے ہیں آنا جانا کم رہتا ہے، لیکن یہ کہ دل کے ہاتھ سے لوگوں کے سے لگا ہی رہتا ہے اور برابر اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کی ابتدا گویا کہ یہی سے ہوئی ہے. یہاں کے لوگوں کو حضرت نے بھی مانا اور لوگوں نے بھی خوبی خوب مانا. ہم کو زیادہ چونکہ موقع ملا اس بنا پر خدمت کا، عام طور سے اس بنا پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو کوپا کے لوگ آتے ہیں، سب اپنے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ کچھ کمی بھی رہ جائے گی تو وہ لوگ کچھ برا بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ گھر کے وہ لوگ ہیں. فرماتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے کچھ اسی قسم کے بیان کرنے کی سہولتیں مجتمع ہوئیں، جمع ہوئیں، اس بنا پر میں آ گیا، ورنہ میرا آنا زیادہ دشوار ہے، اس وقت تکلیف بھی ہے. اللہ تعالیٰ کام کی باتیں کہنے کی توفیق محمد فرمائے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے بلکہ پوری آیت بھی نہیں ہے، موقع کے مناسب یہی آیت میرے ذہن میں آئی تو میں نے اس کی تلاوت کی. وہ آیت یہ ہے بلکہ پوری آیت بھی نہیں ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعمل صالحا. عقل حلال اور عقل طیب کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے صوفیہ کے یہاں جیسے اور آداب ہیں، اس میں عقل حلال عقل طیب کا بھی بہت بڑا مقام ہے. جب اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو عقل طیب کا امر فرمایا، پھر ان کے امتیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا، یہ حکم امتیوں کے لیے بھی ہے. ہر امتی کو اس بات کا پاس لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عوامی کا پابند کیا گیا ہے اس سے امت بھی پورے طریقے سے آگاہ ہو اور اس کا عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر فرمایا، اترے اتر ماں اوہ میرے کتاب، جو کتاب جو نازل کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کیا کیجیے. ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا امر ہے پھر ان کے امتیوں کو کتنا کچھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امر کا پابند بنایا گیا ہے تو نبی کی امتیوں کی بھی شان یہ ہے کہ جو چیز نبی کے لیے ضروری ہے وہ امتیوں کے لیے بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل قلوا من الطیبات وعملوا صالحا, اے رسولو طیبات کھاؤ جس میں کوئی شبہ نہ ہو, اس کے حلال ہونے میں, اس کے جائز ہونے میں, اس کے طیب ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کتنا اس کا لحاظ فرماتے رہوں گے. خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق آتا ہے انہوں نے ایک کھجور منہ میں ڈال لیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا اور کہا یہ صدقہ ہے, ہم لوگ کے لیے جائز نہیں ہے, اس کو تھوک دو. اس طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں طیب حلال چیزوں کا لحاظ فرماتے تھے. خود ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ تال کی مچھلی کبھی کھاتے نہیں تھے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے چونکہ تال یہ کسی کے ملک نہیں ہوتی, اس وجہ سے جس نے مچھلی پکڑ لیا اس کی تو ملک ہے لیکن ذمہ داروں والا سلسلہ جو چل رہا ہے وہ جائز نہیں. حضرت تھانوی نے لکھا ہے اس کو, تو حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے تو انہوں نے کبھی مچھلی کھایا نہیں اس طرح کی جو حصے میں مل جاتی, ہمیشہ اس کو خرید کے کھاتے تھے. اس طریقے سے اور بھی مشہور ہے جب کوئی سی مشتبہ کھانا پیٹ میں جاتا تھا تو حضرت کو عموماً قائم ہو جاتی تھی, اس طرح اپنے کو بچایا انہوں نے. جس کے حلال طیب کا بہت اہتمام تھا, کھانا طیب ہو حلال ہو جائز طریقے سے حاصل ہوا ہو. اسی برابر صوفی کرام نے عقل طیب کو من جملہ فرائض طریقے بنایا, عقل طیب ہوگا تو موجب نورانیت ہوگا, موجب سکینہ ہوگا. ہم نے خود سنا ہے اس سے کہ دیوبند میں کوئی عورت تھی, انہوں نے پیسہ کیسا کوڑی کوڑی جمع کر کے کھانا کوئی پکایا, وہ علماء دیوبند کو اس کو کی دعوت دی ہے, وہ کھانا ان حضرات نے قبول بھی کیا اور کھایا بھی. میں نے سنا ہے کہ کتنے دنوں تک اس کی نورانیت وہ محسوس کرتے تھے. اگلے دن بہت اہتمام ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آج اس چیز میں بے انتہا بے احتیاطی ہو رہی ہے, طرح طرح کی چیزوں کی آمیزش بھی ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں جو رسمی طور سے ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں, جسے طبیعت بھی مقدر ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایمان بھی اس کے متغیر رہتا ہے. لباس دیکھیے, ہاں جی تعام کا وہی مسئلہ ہے اور لباس کا وہی مسئلہ ہے. مسجدوں میں جائیے, ستر عورت کا کوئی لحاظ اب نہیں ہے, کپڑا ہے لیکن وہ تو عورتوں کے لیے تھا, مردوں کے لیے بھی ہے, کپڑا ہے لیکن گویا کہ ستر نہیں ہے. اس بنا پر طریق میں ان چیزوں کے بھی آداب کی ضرورت ہے. اتر کو کل لوہا آداب ہو, طریق کل کے کل ادب ہی ادب ہے, اتر کو کل لوہا, مشائخ کا ادب, مساجد کا ادب, قرآن پاک کا ادب, آداب شریف جتنے ہیں جتنا ان آداب کی ہم رعایت کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات نازل ہوگی. علامہ شارع نے لکھا ہے کیونکہ ہمارے حضرات میں سنن کے اتباع میں مبالغہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اجر دینے میں بھی مبالغہ فرمایا اور ان کو کرامات سے نوا دیا ہے. کیونکہ ہمارے حضرات ان چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے, بہت سی کرامات ہمارے حضرت کی مشہور ہیں. کیا بات ہے, کرامات یہ نتیجہ ہے عقل طیب کا. عقل طیب ہوگا تو انشاءاللہ العزیز وہ خون بھی ऐसा नहीं होगा जो मासी की तरफ ले जाए, इसका एहतमाम बहुत। या घर को सुन, मैंने खुद यहां भी सुना इस सिलसिले में, हजरत से खुद इसकी शुरुआत। या घर रसूल, हम लोग 4 महीने पहले रहे, मुस्तकिल रहे 4 महीने। या घर रसूल कुलू मिला पाइए बात वहां पर विशाल है। हमारे हजरत सैयद अब्दुल कुदर गरगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि जब अकले तय्यब इस्तेमाल करोगे तो अमल सारे की तौफीक होगी। या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबात व अमलू सालिह, अमल साले मुरतब हुआ अमल साले रिज़्क के तय्यिब पर। या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबात, जब अक्ल होगा तय्यिब का तो अमल साले के लिए तौफीक होगी। ये सैयद अब्दुल कुद्दूस गरगोही का, और मैं कहता हूँ इसी बिना पर हमारे हजरत बादशाह रसूलुल्लाह साहब इस दुआ को पढ़ते थे और इसको बयान फरमाते थे। अल्लाह मीनी असर रिस्कन तयबन व इल्मन नाफ़ियन व अमल मुतकम्मल। पहले रिस्कन तयबिया, अल्लाह मीनी असर रिस्कन तयबन व इल्मन नाफ़ियन व अमल मुतकम्मल, तो कोई बहस या अल्लाह आपसे स्वागत है रिस्क तय्यब का। जब रिस्क तय्यब होगा तो इस आयत के मुताबिक भी इसके हदीस में आए थे, दामिनी असर को रिस्क तय्यबन व इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतकब्बला, बुरी बात है। मैं सवाल करता हूँ रिस्क तय्यब का, क्योंकि रिस्क तय्यब पर मुरतब होता है इल्म, इल्म नाफे, और इल्म नाफे में मुरतब होता है अमल सारे। इसी बिना पर मशहूर है कि जब बंदा मासी से बचता है तो अल्लाह ताला उसको इल्म से नवाजते हैं, अमल से नवाजते हैं। वत्तकुल्लाह वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से डरेगा आदमी तो क्या करेगा, मासी से बचेगा। तकवे का मानी ही है इम्तिसाल अवामिर व इज्तनाब नवाही, अवामिर का इम्तिसाल करना, जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल करना और नवाही से बचना, यह है तकवा। और अल्लाह ताला मुरतब फरमाते हैं तकवा पर तालीम को, अल्लाह इल्म तुमको देगा मालूम। ये रिस्क तय्यब का बहुत बड़ा मकाम है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे रिस्क तय्यब का। इस जमाने में चीजें बहुत ही मुश्किल होती जा रही हैं, जब आदमी कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम उसके जरर से उसके फितने से बच भी जाएगा, अल्लाह जानने वाला है। इस बिना पर हर मामले में अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमको रिस्क तय्यब दे, अमल सालिह की भी तौफीक दे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबात व अमल सालिह, रसूलों को हुक्म रहा है कि तय्यिबात खाओ और अमल सालिह करो। एक अल्लाह ताला ने हम लोगों को भी खिताब फरमाया है, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुत्वात अश्शैतान, यहां भी हुक्म है अय लोगों खाओ। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा वामलू सालिह, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुत्वात अश्शैतान। मैंने कहा उलमा के सामने कि अल्लाह ताला ने दोनों में फर्क कर दिया, हुक्म तो यही दिया लेकिन नतीजे में फर्क कर दिया। नबी को कहा जा रहा है कि खाइए तय्यिबात में से अमल सारे किए, और हम उसे कहा जाता है खाओ तय्यिबात में से बोला आता तबू खुतवाती शैतान, शैतान के पीछे न चलो, उसके नक्शे कदम पर न चलो। यह नहीं कहा कि अमल सारे खाओ, या नबी को नहीं कहा कि आप खुतवाती शैतान से बचिए, क्योंकि नबी तो मासूम होता है। या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबात व अमलू सालिह, या अय्युहर नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतवात अश्शैतान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अक्ल तय्यिब बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह हम सब लोगों को तौफीक दे और ऐसे असबाब पैदा फरमाए कि हमारे पेट में हलाल लुक्मा ले जाने पाए। अगर ये होगा इंशाअल्लाह जिक्र का भी नफा होगा। हजरत मौलाना इस्माइल साहब शहीद ने लिखा है कि अगर मुजाहदात मुराकबात मामूलात के बाद भी अगर दिल में तुम वो कैफियत न पाओ जो पहले लोगों को कैफियत हुई है, تو سمجھ لو یا تو تم ایک معاشرے میں مبتلا ہو یا بہت سے معاشرے میں مبتلا ہو اس کی فکر کرو. بہت سنا دے جب ماشاء اللہ اگر تمام مجاہدات کر رہے ہیں مراقبات بھی ہیں لیکن وہ کیفیات جو آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہیں. سمجھو کہ کسی معاشی میں تو ہم مبتلا نہیں ہیں. معاشیت کی نحوست کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہم تک نہ پہنچ رہی ہو. اس برابر میں دوست و بزرگ اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرمت فرمائے, ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت ہی کارآمد. اللہم انی اسألک لسانا طیبًا وعلمًا نافعًا وعملًا متقبلًا. اے رسول کھاؤ طیبات میں سے اور عمل صالح کرو. یہ بہت ہی اہم مضمون تھا, اس وجہ سے میں نے بیان کیا. ذہن میں چونکہ کھایا طیبات تو کھایا ہے, اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے کھلا تو دیا طیبات میں سے, اور عمل کرنا ہم لوگ کا کام ہے. وہ عملو ہے یا اے رسول کلو میرے طیبات کھاؤ اور عمل صالح کرو. اس دن پر میں دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع بھی دیا ہے, بہت بڑی چیز. اللہ نے فراغت بھی دیا ہے, صحت بھی دیا ہے. حدیث میں آتا ہے اس چیز میں لوگ بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں. صحت ہے اور فراغت بھی ہے. صحت ہے آدمی آ سکتا ہے, مسجد میں آ سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے اور دینی کام کر سکتا ہے, اور فراغت بھی ہو روزی کے اندر بھی وسعت ہے برکت ہے. تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک عالم نے کوئی کتاب لکھا تعلق محمد مولانا محمد عیسیٰ صاحب نے, پہلے اسی حدیث کو لے آئے کہ عام انسان گھاٹے میں ہے صحت کے سلسلے میں اور فراغت. صحت بھی ملی ہوئی ہے اور فراغت بھی ملی ہوئی ہے, اس کے باوجود اگر اللہ سے غفلت برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی کو کارآمد بنانا ہے تو ہم اپنے اوقات کی قدر کریں. جو وقت ملا ہے بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. حضرت صاحب غلام علی صاحب کے متعلق آتا ہے, اور غلام علی صاحب کو معلوم ہے بہت بڑے بزرگ تھے. ان کی خدمت میں خالد کردی آئے دلی میں اور چلے میں رہے, اور اللہ تعالیٰ کی نسبت اور محبت پیدا کیا. جس وقت وہ چلے میں تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تشریف لے گئے سراج الہند ملنے کے لیے. کہا نہیں, میں ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے, باطنی دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. ابھی وہ کام میرا پورا نہیں ہوا, ترکی سے آئے تھے. اس کے یہاں شاہ عبدالعزیز شاہ غلام علی صاحب کے بہت بڑے آدمی, شاہ غلام علی صاحب بہت بڑے آدمی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص نسبت عطا فرمائی تھی, چنانچہ ان کی خدمت میں خالد کردی رہے. شاہ صاحب آئے ان سے ملے نہیں, نسبت حاصل کر لیا. معلومات یہ بھی کوئی چیز ہے حاصل کی جاتی ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. حضرت مجدد الف ثانی تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے, ایک اپنے دوست سے کسی سے ملے. انہوں نے کہا بھائی احمد نام تھا, تم کو بہت خواہش ہے سلسلہ نقشبندیہ حاصل کرنے کی, ایک بزرگ آ گئے ہیں ان کو ذرا دیکھ لو, ان سے مل لو. مجھے دی صاحب تشریف لے گئے, جبکہ حج کے لیے میرا خیال ہے نفل حج رہا ہوگا, ان سے ملے. اور انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ نسبت اللہ تعالیٰ کی جو خاص نقشبندیہ کی ہے وہ میں حاصل کروں. فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ حج کے جانا بھی روک دیجیے. یہاں تشریف رکھیے, معلوم ہوا کہ ایسے چیز وہ کیا, وہ حج کیا تھا نبل تھا, اور نسبت حاصل کرنا یہ کیا فرض ہے. اے کہ صبر نے فرزند و زن صبر چون داری رب ظلمنند, اس نسبت کے خالی ہونے پر ہم کو افسوس ہونا چاہیے. ہمارے حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے لوگوں کے دل اللہ کے محبت سے خالی ہیں اور کیسے وہ زندہ ہیں. خواجہ محمد 7000 خلیفہ لاکھوں مرید, طریق مولانا ایک ہی رہے گا, بدل نہیں سکتا. حضرت علامہ تشریف لائے مولانا صاحب بریانی استاد تھے حضرت کے. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے حضرت کو جو خط لکھا علامہ کو उसमें ये बातें लिखी है, निस्बत सूफिया गनीमत सुगरा, सूफिया की निस्बत बहुत गनीमत है। अल्लामा ने लिखा कि अखीर जमाना है, लेकिन हजरत ने फरमाया कि नहीं, उसकी फर्जियत में फर्क नहीं आ सकता। सबकी फर्जियत सब ठीक है, माँ का हक अदा करो, बाप का हक अदा करो, उस्ताद का, और अल्लाह का हक नहीं। आए कि सब्र ने सद फर्द धन सब्र चू दारी लंबे जुलमन, आए कि सब्र ने अज दुनियाए दू सब्र चू दारी दिन मर माहिदू। मेरा क्या कैसे तुमको सब्र आता है, मालूम की नस्बत बहुत बड़ी चीज है। तो खालिद कुर्दी वहां से तशरीफ लाए, मुजद्दी साहब ने अपना हज रोक दिया, रोक दिया शेख ने। फिर मुजद्दी साहब हज को गए भी, लेकिन तीन दिन के अंदर ऐसी कैफियत पैदा कर दी कि कहा अहमद अहमद मेरी बीवी की तरफ तवज्जो तुम करो। चुनाचा मुजद्दी साहब ने तवज्जो किया, उसका असर हो गया बहुत दूर थी। तीन दिन में कहां से कहां पहुंचा दिया मुजद्दी साहब को। और उसके बाद फरमाया कि अब मैं जिस मकसद के लिए आया था मकसद पूरा हो गया, अहमद तैयार हो गया, मैं जा रहा हूं। इंतजार जब कोई आता था कहते थे अहमद से बैठ हो जा, तो लोगों को ख्याल होता था कि हम तो आए इनसे मुड़ी, जाहिर शेख से मुड़ी होना चाहता है, अभी तो मुक्तदी थे और मुक्तदी भी थे, मुक्तदा नहीं बने थे। लेकिन उन्होंने फरमाया कि नहीं, अहमद वो आफ्ताब है कि हमारे जैसे सितारे कहते हैं उसके अंदर गुम है। ये निस्बत मैं कह हमारे बुजुर्गों की ये निस्बत है। सबसे पहला खत अल्लामा को यह लिखा, निस्बत है सूफिया गनीमत कुबरा, ये फर्ज है अल्लाह की मोहब्बत, फर्ज है अल्लाह की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत जिससे ये काम हो सके, उनकी इताअत हो सके, उतना तकवा भी जरूरी है और मोहब्बत भी जरूरी है। एक मोहब्बत अकली है वो तो सभी के लिए है। खाना खाया अल इंसान अब्दुल एहसान, खाना किसने खिलाया, अल्लाह ने खिलाया, उसके शुक्र अदा करो। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते जाओ, इसमें खिलाता है तुमको, अभी से मौजूद है, अल्लाह से मोहब्बत करो दोस्तों, इसमें कमी हो रही है। अल्लाह की मोहब्बत हर एक की मोहब्बत है, भाई बहन दोस्त सबकी मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत जो हमारे सूफिया से सुनाते हैं समझाते हैं, हजरत फरमाते थे मोहब्बत ऐसी चीज है जब दीवार पर लिखी रहती है, मोहब्बत का लफ्ज लिखा रहता है, तो मुहिब ये कहता है कि तुम उस पर क्यों हो मेरे खत पर आके ले जाओ। मोहब्बत को बहुत मैंने देखा माशा चुनाव था कभी, ये मसला हजरत माँ मोहम्मद अहमद साहब का ये मसला, मोहब्बत पैदा करो। अल मोहब्बत कर खा शेरी शब्द, मोहब्बत के होते हुए अगर कोई चीज महबूब की तरफ से आएगी तर्क वो भी शीरी मालूम होगी, दोस्त की जानिब से जो आए बला, दोस्त की जानिब से जो आए बला वो बला हरगिज़ नहीं, वो है करम। इस शेर को वहां अब्रभाषा भी पढ़ने लगे थे वहां मोहम्मद अहमद साहब से, दोस्त की जानिब से जो आए बला अल्लाह की तरफ से आ रही है, बलाए फिर भी आ रही है, इसमें बहुत बुरुस करने का वक्त हमारे लिए है, बलाएं आ रही हैं और अल्लाह की तरफ जितनी तवज्जो होगी उतनी अल्लाह की इनायात होगी। अल्लाह हम सब लोगों को कैफियत से मुरस्सा फरमाया जाए। अभी हमारा कोई नुकसान नहीं है, मोमिन मर्द हमने जब आपते आती हैं बलाएं आती हैं तो उसके लिए मूजब इस्तगफार होती है, गम तो भी नहीं जूद इस्तगफार कुन, जब गम देखो दादाजी से इस्तगफार करो। इस वजह से ये खाली की तरफ से कारकुन बन के आया है, सब मारूम की तारीफ कितनी मदद सुना या तो नहीं किया, इतनी मदद सुना ही लोग जाते हैं, गम ने गम तो भी नहीं जूद इस्तगफार कुन, गम जब देखो मुसीबतें आए इस्तगफार की तरफ बढ़ो। मैंने खुद सुना मारा अमर साहब से कि जब कोई मुसीबत आए, बीमारी अचानक आ गई या और कोई आफत, मोमिन की शान यह कि अल्लाह की तरफ तवज्जो, میں کہتا ہوں مولانا کا آنا جانا سالوں رہا ہمارے یہاں, رہتے ہی تھے آپ تو رہتے تھے, جس کمرے میں ہمارا گھر سب رہتے تھے اسی کمرے میں جا کے وہاں میرے وہاں آدمی بھی رہتے تھے, ہم تو رہتے تھے اس کمرے میں جب دیکھا گیا آپ بتا. مولانا بھی نصیحتیں فرما دے رہتے تھے ماں ہمارا گھر صاحب نے غم کے لیے فرمایا کہ دیکھو کوئی مصیبت آئے تو مومن کا کام یہ ہے کہ اس کی توجہ پہلے اللہ کی طرف جائے, کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے, یہ تحفہ ہے, اس کی قدر کرو. اس کا قدر کیا ہے؟ استغفار. اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے بلاؤں میں مبتلا کیا ہم کو, کمو جو کمو جو بہت فتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں وہی فتنے آ رہے ہیں. اس صورت میں سوائے اللہ تعالیٰ کی التجا کے استغفار کے کوئی چیز کام آنے والی نہیں. التجا غم دبینی زود استغفار کن, غم جب دیکھو استغفار کرو. تو حضرت مابرا صاحب بڑی نصیحت کرتے تھے, دیکھو کوئی مصیبت تو آتی رہے گی, ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ مصیبت کا حق ہم کیا ادا کرتے ہیں. کوئی اچانک بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر طرح نگاہ جانے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف نگاہ کرو, سب علاج کرو. جو بھی اسباب ہیں اس کو منع نہیں کرتے تھے, وہ جاسو وسط والے بھی تھے, بہت جامع حالات کہتے جلدی فوراً خدا کی طرف توجہ کرے, اللہ آپ کی طرف سے آپ رحم فرمائیے. لیکن جو اعمال کرنے کے ہیں تدابیر اس کو بھی کرو. غم زمینی دور استغفار. میں یہ کہہ رہا تھا کہ محبت از محبت ترخواست شیریں, اگر اللہ کی محبت ہے یہ سب شیریں ہوگی, اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ چیز. اس بنا پر ہم بسد محبت ہم اس کو قبول کرتے ہیں. بجر میں عشق تمی کشندر عجب تماشائے عجب غوائے تو نیز برسرے براہ عجب تماشائے. معشوق تو یہ کہے گا, عاشق یہ کہے گا کہ آپ کے عشق کے جرم میں ہم یہ ستائے جا رہے ہیں, آپ بھی آ کے دیکھیے کہ ہمارا کیا حال ہے, آپ ہم پر رحم فرمائیے. رحم فرمانے والا چاہیے دشمن سے, دشمنی کی امید ہے. اللہ ارحم الراحمین, اللہ کی نگاہ ہر وقت اپنے بندوں پر ہے. حضرت مجدی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے ایک مرید حضرت خواجہ محمد معصوم رحمتہ اللہ علیہ کے گئے, ان کے صاحبزادے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, میں ابھی بتلایا. انہوں نے کہا کہ حضرت مجدی صاحب کا انتقال ہو گیا, ہمارے شیخ احمد کا انتقال ہو گیا, ہم کیا کریں؟ فرمایا رب یہ حقیقی موجود ہے, ادھر متوجہ ہو جاؤ. رب العالمین رب بھی رب, صرف کھانے پینے کے لیے رب نہیں ہے پروردگار, باطنی جو غذائیں ہیں انہی کی طرف سے ملتی ہیں. شیخ کو بھی بعد میں دھوکہ ہوتا ہے, کہتا ہماری طرف سے نہیں. خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میرے اندر یہ خصوصیت ہے تو اللہ کی عطا کرتا ہے, اور ایسے ہی ہے جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ ہری چہنی میں آگ پیدا کر دیتا ہے. میں تو ٹھنڈا ہوں لیکن محبت کی گرمی اللہ نے دی ہے, تو تم جو فیضیاب ہوتے ہو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے. اس طرح کا مشاعر الحمد للہ اللہ احسانی, یہ ہمیشہ سلسلہ رہے گا, یہ ختم نہیں ہو سکتے. جب داری علوم کے سلسلے موجود ہیں تو باطنی سلسلہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہی ختم کر دے گا اللہ, اب بھی موجود ہے. اگر عالم سراسر باغ گیرت, اگر عالم سراسر باغ گیرت چراغ مقبلہ ہرگی نمیرت, اگر سارے عالم میں فساد ہی فساد آدھی طوفان آ جائے تو جو اقبال مند لوگ ہیں اللہ والے ہیں ان کے چراغ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, وہ اسی اور چمک جائیں گے. حضرت مجدی الفسانی فرماتے ہیں جبکہ وہ جیل میں تھے, جیل جہانگیر نے جیل میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جہانگیر احمد کو بھی تم نے جیل خانے میں بھیج دیا. پھر اس کے بعد جو ہوا واقعات ہیں, مگر مجدی صاحب یہ فرماتے تھے کہ اگر میں جیل کے باہر رہتا وہ کیفیات جو مجھے حاصل ہوئی ہیں وہاں نہ حاضر ہوتی, وہ جیل میں آنے کے بعد ہی منتشف ہوئی ہے, وہیں کے مکتوبات سے کلا کمر کر دیا, پورا انقلاب بنے آئے उनके मकतूबात बोले भी नहीं, वो जल्दी साहब से बोले नहीं कर रहा, कहीं तकलीफ उनकी साबित नहीं हो रही है, मकतूबात है। आज भी मकतूबात का दर्स होता है तुर्की वगैरह बाहर के मकतूबात का। अगर आदम सरासर बात गिरा चरा ले मिला हर की जल्दी इंशाला हमारे बुजुर्ग आंदी की तवज्जो रहेगी। हम तो अब भी समझते हैं अल्लाह ताला अपने फर्जों कर हमारी हिफाजत फरमाएगा, हमारे ईमान की और दीन की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की नस्बत फर्ज है, एक मोहब्बत अकली है। खाना खाया तकादा इसका यह है कि जिसने तुमको दिया उसे मोहब्बत करो, और वह भी नस्बत उसका तो अपने अख्तियार में नहीं है। लेकिन जब मोहब्बत अकली पर अमल करता है तो अल्लाह ताला मोहब्बत तबीयी मोहब्बत कलबी को अता फरमा देते हैं, जो अपने अख्तियार में है करो। नमाज पढ़ा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अतअमनी व सकानी मजालनी मिल मुस्लिम। अल्लाह ताला ने हमको खाना दिया पानी दिया, ये क्या है? ये अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्लाह चाहता है, एक सांस जो देता है सादी लिखा है साहब गुलिस्तान, ये एक सांस में दो शुक्र अल्लाह के वाजिब है। एक हवा का जाना ये शुक्र, एक हवा का निकलना ये शुक्र है। अगर एक में कोई खलल हो जाए आदमी की मौत हो जाएगी। अल्लाह के शुक्र हमारे बंदे कलील हैं शुक्र करने वाले अल्लाह ताला का। मैंने सुना है हजरत मौलाना मसूदुल्लाह खान साहब शुक्र करते थे, कहते भाई शुक्र की कोई इंतहा नहीं है। कोई मुसीबत आई, बहुत सी बीमारियां हुई थी, कोई मुसीबत आई उससे बड़ी भी मुसीबत आ सकती थी, जो वो नहीं आई तो काम में शुक्र नहीं। ये मां मसूदुल्लाह खान हमारे सब गुजरान दिए, मां मोहम्मद अहमद साहब के हालात को देखते दिन रात आह ही करते थे, बिछड़ी लग जाती ये निकलने लग गया यही। लेकिन जिस होते थे हर रात मां खुश मस्त हो जाते थे, मां तो कोई था ही नहीं, कोई बीमारी नहीं, दिल के एतबार से बिल्कुल गुलजार बुरे गुलजार। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत दिया है, वो मोहब्बत उनको सरसार रखती है। इसकी कोई दरमुल हबीब जमीन दिन अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन मुसीबतों पर सब्र करने देखा है। अल्लामा अब्दुल फरंगी मानी ने किसी नबी या किसी वली ने गैर आफियत का सवाल नहीं किया है, यही कहा कि हमको मुसीबत में डालिए, नहीं जब कोई मुसीबत आई है तो शुक्र अदा किया है, उसका हक अदा किया है। इधर आप हमारे औकात भी बहुत ज्यादा तरद्दुद में इंतजार में भी गुजरते हैं, क्या होगा होगा क्या? अल्लाह का दिन मौजूद है, अल्लाह भी मौजूद है, जो होगा तरादी रहो, अल्लाह की रजा की फिक्र करो। अल्लाहुम्मा अर्ज़िना वरज़ुकना, ए अल्लाह हमको राजी कीजिए, आप हमसे राजी हो जाइए। अल्लाहुम्मा कुन लना मुझको मगर अगर वही के पोते लिखी नसीहत रजा की बात थानी पढ़ते तुम भी पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा कुन लना बजालना लगा, आप हमारे हो जाइए, हमको अपना बना दीजिए। मामूली दुआ है, खुद हजरत थानी लिखा है दुआ में पढ़ता हूं तो मैं कल में पूरे पाता हूं, मां थानी लिखा है। अल्लाहुम्मा कुन लना ये तो मैं बहुत बतलाता हूं, औरतें भी बहुत खुश हो जाती हैं, कभी बहुत आसान नुस्खा है। अल्लाहुम्मा कुन लना वजअलना लका, आप हमारे हो जाइए, हमको अपना बनाइए। बहरहाल दिल में अगर नस्बत है मौलाना अल्लाह की मोहब्बत है सब आसान है। और ये मोहब्बत दोस्तों बुजुर्गो इताअत इनाबत ये सब चीजें लिखा है। कल मैंने देखा है बल्कि हदस से सुना था कि अल्लाह ताला ने दो नस्बतें अता की, कुवतें या इस्तेताअत का लफ्ज है, इस्तेताअत मुयस्सरा और इस्तेताअत मुमक्किना, दो चाहता एक इससे हर आदमी को अल्लाह ताला ने कुदरत दिया है कि वो नस्बत हासिल कर सकता है, इसको इस्तेताअत मुमक्किना कहते हैं। और इस्तेताअत मुयस्सरा ये है कि ऐसे हालात पैदा हो जाए कि उसका हासिल करना आसान हो जाए, उसमें से शोभत बचाई भी है। اتباع الممكنة فما تأتي من أبيد الأنبياء هذا ما قال محمد مصعب يعرفون منه بل سردي شديد تھی کوئلہ لائے گیا اس کو تہکایا گیا آگ لگا دیا دھرنے لگا اب دیکھیے ہمارے تمہارے سامنے ایک واقعہ نہیں پیش آتا جلاتا تھا لیکن مولانا کا ذہن دیکھیے فورا ذہن گیا کہ دیکھیے بڑے لوگ تھے غلبہ رہتے ساتھ کہا دیکھیے اس کو یہ کوئلہ کیا کالا سا ہے کوئی اس کی وقت نہیں لیکن اس کے اندر شعلے بھرے ہوئے ہیں ذرا سا چنگاری لگائی اور شعلے بھڑک اٹھے روشنی بھی دینے لگا اور گرمی بھی دینے لگی جب کوئلے کے اندر یہ خاصیت ہے اے مسلمان تمہارے دل میں یہ خاصیت نہیں ہے حرکت دو اس کو اللہ کے ذکر سے بس اللہ کثیر لعلکم تفلحون اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ جیسے سبز چہنی میں آنکھ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بھی اپنے محبت سے تعلق سے نسبت سے سرشار کر دے گا اس پر بیان کیا کہ ہر انسان کے اندر جو احکام تو سبھی کے لیے ہیں اس میں اتنی تعین نہیں ہے کمی جاتی ہوتے تو صحیح بات ہے لیکن اللہ سے تعلق کون کہے گا کہ فرض نہیں ہے ماں باپ سے محبت جب ہر آدمی کے لیے فرض ہے تو کیا مخلوق کے لیے اللہ کی محبت فرض نہیں ہے فرض ہے اس کے لیے ضرورت ہے میرے دوستو اللہ کے ذکر اور شغل اللہ سے توجہ دعا دوسروں سے اعانت استعانت ان چیزوں سے اگر توجہ دیتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور ان نعمتوں سے بھی اس کو نوازیں گے اللہ تعالیٰ نے امت کو بغیر اسباب کے نہیں چھوڑا ہے مجدد صاحب کتنے ان کا خواجہ محمد معصوم نے فرمایا کہ تمہارے شیخ مجدد صاحب کا انتقال ہو گیا لیکن اللہ باقی ہے مجدد صاحب کو بھی مجدد بنانے والا اللہ تھا اللہ باقی ہے تم توجہ کرو ادھر سب کیفیتوں کو آتے ہو گیا ان جناب تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق کو سمجھنے ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق مرمت فرمائے حضرت کے بہت سے مرفوضات اللہ کا شکر ہے کہ مرفوضات تو بہت سے ہیں شاید آپ تو جانتے بھی نہیں ہوں بہت مرفوضات ہیں اور سب ہمارے پاس جمع ہی ہیں تو ہمارے لڑکے محبوب ہیں آئے تھے چلے گئے کہ ابا جیسے اور جمع ہو رہا ہے حضرت کے جو موائز ہیں مضامین ہے وہ ایک جمع کیا جائے تو کیا حال ہے میں کہا بہت پندرہ بات کی لہٰذا سب ہم نے اکٹھا کیا بند اور اب تین جلدیں اس کی ہو گئی نہیں معارف مسلم امت میں سچ کہتا ہوں کہ اتنی تعریف علماء لکھ رہے ہیں کینیڈا وغیرہ تک جا رہی ہے لیکن یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایسی اس کو کیا کیا ہم نے ہم سچ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں ہم اتنی محنت نہیں کرتے لوہا جانتے جتنا اس میں ہم محنت کرتے ہیں ظاہر کہ حضرت کا مزاج تو جس نے دیکھا ہوگا جانا ہوگا ایک بار جو کئی باتوں کرتے تھے اور اس میں یہ بھی کرتے رہتے تھے یہ کرتے رہتے تھے اب اس میں اس تقریب میں یہ سب کیا آ سکتا ہے اب وہ سب چھانٹ کر کے میں لے آتا ہوں بہت سچ کہتا ہوں میں اپنی کتاب سے جو میرے ساتھ جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتا کہ اپنی کتاب زیادہ اس میں محنت میں کر رہا ہوں اور تین چار جلدیں قریب ہو گئی ہیں اللہ کا معارف مسلم امت کے نام سے پڑھے اس کے ریاست اردو بھی اللہ کے حضرت یہاں تھے ایک بار تو دس مرتبہ جس مرتبہ پانچ میں تو کہنے کی عادت تھی کہتے ہی رہتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کام میں کر رہا ہوں کم سے کم دس جلد ہو جائے وہ تو میں کہتا ہوں ابن تیمیہ کے 37 جلد تک جائے گی جا سکتی ہے اگر زندگی رہے گی ان شاء اللہ اور حضرت نے مجھ سے خود فرمایا ہے کہ تم اس کام کو کرو اس بارے میں کہا اور آگے نہیں رہوں گا کیا کہا اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ کام میں کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں اور سب لوگ ہمارے لڑکے عبداللہ ہیں بڑے شریک ہیں اس کام میں شریک ہیں ہم لوگ دوسروں سے بھی بڑے لیتا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں وہی کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کی اس کام کو مکمل میرے ذریعے سے کرا دے میں کہتا ہوں ابن تیمیہ تھی یہ لفظ تو میں نے کہا لیا جیسے علامہ ابن تیمیہ کے کتابیں ہیں اسی طرح اپنے حضرت کے ہم سیاسی جلدوں میں لکھیں گے اس مکتوبات کو لکھا جا سکتا ہے لیکن اللہ توفیق دے دے اس وجہ سے آپ جو آتے ہیں کیونکہ حضرت آپ نام تو سنے ہی ہوں گے بہت سے لوگ اس بنا پر انہیں کی باتیں ہم نے زیادہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر قائم و دائم رکھے ان کی تعلیمات پر قائم و دائم رکھے ان کے پوری برکات سے فرمائے اور آخرت میں ان کی معیت نصیب فرمائے میں حبیرہ چکا شروع میں حضرت جا رہے تھے پاکستان, میں رات بھر رویا کہ اللہ پاکستان حضرت جا رہے ہیں, وہی میری شادی ہوئی تھی. خیر صبح ہی شیر جی بھی اتنا روئے, میں بھی بہت رویا رات بھر. صبح حضرت کہا نہیں اب نہیں جاؤں گا, پھر چار مہینہ رہ جائے, چار مہینہ پوچھ سکیں یہی پڑھاتے تھے, سب کتابیں یہیں پڑھی, تحدیر العلماء یہیں لکھی گئی, تمام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس طریقے پر رہنے کی, ان کے کام کے کرنے کی, اللہ کے مرضی کے مطابق توفیق برآمد فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے, مجھے بہت خوشی بھی ہے, تو بیان کرتا ہی رہتا ہوں, مجھے کام ہی یہی ہے ہر ملکوں میں, لیکن یہ کہ یہاں بیان کرنے سے ایک خاص مجھے کیفیت بھی حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قائم دائم رکھے, ہمارے بچوں کو بھی اس طریقے پر رکھے, ہمارے محبوب ہیں لڑکے ہیں وہ بھی ہیں, عبداللہ وغیرہ سب موجود ہیں, اسی کام میں لگے ہوئے ہیں, اسی کام میں سب کو معلوم ہو یا نہ ہو, کام تو وہی کر رہا ہوں, انہیں کے ان کے بیات کی تصحیح کر رہا ہوں, ان کے بیات کی اور مزید صفائی کر رہا ہوں, ان کی شرح لکھ رہا ہوں, ان کے مرفوضات کو میں جمع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, اللہ کو قبول فرمائے اور امت کے لیے اس کو نافع بنائے, دعا بھی کریں. اللہ مصر اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قدر سے اپنے مرضی کے مطابق ہم سب کو کام پر لگا دے اور کام کرنے کی توفیق محمد فرمائے اور قبول فرمائے. حضرت نے جو کام کیا ہے, جو ایک باغ لگایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سرد و شاداب رکھے اور مزید ترقیات سے مدرسہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.